پس اسی قرآن کی طرف آپ دعوت دیں اور جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسی پر مستقیم برقرار رہیں اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں اور آپ کہیے میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہے اور مجھے تمہارے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔